اور اللہ برحق فیصلے کرتا ہے اور اسے چھوڑ کر جن جھوٹے خداؤں کو یہ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے یقیناً اللہ ہی ہے جو ہر بات سنتا سب کچھ دیکھتا ہے۔